وبعد، جزاكم الإسلام tunaendelea na mhadhara wetu huu tutakamilisha na kipengele kimoja tu, alafu tutatoa nafasi ya maswali na mengi mengineyo tutayazungumza katika mhadhara wa kesho insha Allah. Nilisema kwamba mhadhara wetu anwani yake itakuwa je, sisi ahli sunna wal jamaa tunaweza tukawa pamoja na Shia Ithna Sharia au na mashia wengine kuungana, au ni jambo lisilowezekana? Jawabu likawa, nimetanguliza jawabu kwa kusema ile haliwezekani. Na sisemi hivyo kwa sababu ya chuki, bali yale niliyotanguliza katika maelezo bila shaka yameanza kuwa bainikia baadhi ya ikhwa ambao walikuwa hawafahamu hilo, hawakuweza kufahamu kwamba kweli sisi na wao hatuwezi kuwa kitu kimoja. Na hasa tukiangalia msingi mkuu wa kutukusanya ni Qur'ani na Sunna. Wao wanaituhumu Qur'ani, kadhalika wanazituhumu Sunna. Tukaona kwamba wao wanamsahafu wa Fatima, wanamsahafu wa Ali, wana al-Jafru al-Abyadu wal-Aswadu, wana al-Abita na al-Jami'a na vitabu mbali mbali ambavyo ahli sunna hawana, na vyote hivyo wanaitakidi vitoka mbele ya Allah tabaraka wa taala, na kuitakidi kwamba hiyo Qur'ani iliyoandikwa na Ali bin Abi Talib iko katika ukamilifu zaidi kuliko hii tulionayo, kwa sababu tulionayo imepotoshwa, herufi zimewekwa si mahala pake, aya nyingine ziko tofauti na ilivyoteremshwa, kwa maana kwamba hujuma imefanyika kwenye Qur'ani. Hivi ndivyo ninavyoitakidi. Na Qur'ani kamili ambayo haijafanyiwa hujuma ni ile ambayo ameiandika na kuikusanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Na sisi tulitangulia kusema hapo nyuma kuwa yeyote aliyena itikadi ya kwamba Qur'ani imepotoshwa kwa kuzidishwa au kupunguzwa, huyo ni kafiri. Hatusemi hivi kwamba sisi ni mushaddidun, kazi yetu kukufurisha watu. Na tunasema kwamba anayesema na kuitakidi kwamba Qur'ani imepungua, huyo ni kafiri. Hakuna shaka. Kama unayo shaka juu ya ukafiri wanayesema kuwa Qur'ani imepungua, na wewe pia wawakafiri. Kama una shaka juu ya hilo kwamba itakuwa je kafiri bwana Muislamu bwana anasema shahada la ilaha illallah kwa sababu kasema tu Qur'ani imepungua ndio awe kafiri, na wewe pia nao waingia katika kufuru billah wal iyadhu billah. Kwa hiyo tanabba, masala haya ni masala makubwa, si masala madogo. Sasa pingine mtu anaweza kusema kweli Shia habari hizo wako nazo, na wana riwaya zimepokewa na simulizi zilizopokewa zinazozungumzia suala hilo, lakini riwaya hizo na simulizi hizo ni kidogo tu, na zabati na riwaya zenyewe zimetajwa na baadhi ya wanawachuoni wa Kishia wasiotambuliwa ndio wamezungumza maneno haya. Riwaya kidogo ambazo hata nyinyi masuni pia mnazo. Nasema sio kweli. Kwa hiyo kazi tutakayofanya hivi sasa ni kuthibitisha kwamba sisi hatuwezi kuwa kitu kimoja na Shia kwa sababu wao riwaya zilizopokewa kwenye vitabu vyao, riwaya za kuitukana Qur'ani, zimefikia kiwango cha kutotiliwa shaka. Riwaya zao ni mutawatir. Hapa nataka niwasomee baadhi ya maneno yaliyomo ndani ya vitabu vyao. Kitabu hiki nilichokishika mkononi hapa, hiki ni kitabu cha Kishia. Kwa jina kinaitwa Minhajul Baraa. Minhajul Baraa fi sharhi Nahjil Balagha. Kitabu hiki ni kitabu cha Kishia. Huu ni mjalladi wa pili. Na huu mwingine hapa ni mjeledi wa 17. Iko zaidi ya mjeledi takriban 20 hivi. Sasa huu ni mjeledi wa pili nimeushika. Na kanisome katika ukurasa wa 219. الله المستعان. أنا سمع ويبان أنا يتوى ومماندكا فالمؤلفه العلامة المحقق الحاج مرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي قدس الله سره. ومندي كيف حاج مرزا حبيب الله الخوئي الله يتكاسي سرياك سيو نسرياني متروي لديك اتشابة يا كوانز يا مكالفنبيري نتاك ايه نايلزيا كوني كتابو شاك يكي الله المستعان. سمع الإنصاف والإنصاف نو ذليف لسمع قراصة وميانبيلك من التيسة بل قراصة وميانموجة نسبين نتاك أبو كني موهو أبو كني أرمبو أبو لبنا من نهاي لا يسوما من وما لكم ممتيوتا كيونا وسواسي في أنا وزا أكبتوا من نهاي أكا يسوما ألاف متوتوي حكم سيسي tumukumu mmoja baada mwingine. Anasema wali insafu na uadilifu, au nisome neno la Kiarabu alafu mtatoa tarjama. Wali insafu anna alqawl bi adami an-naqs fihi mimma yumkinu inkaruhu ba'da mulahadhati al-adillati wal-akhbari allati qaddamnaha fa innaha qad balaghat hadd at-tawatur. Narudia maneno kwa sababu mmeshughulishwa. Nataka mnisikilize mimi. Wal insafu anna alqawla bi adami an-naqs fihi mimma yumkinu inkaruhu ba'da mulahadhati al-adillati wal akhbari allati qaddamnaha fa innaha qad balaghat hadd at-tawatur. Habibullah al-Khu'i anasema na uadilifu ni kwamba kutoa kauli ya kupinga kuwepo upungufu ndani ya Qur'ani, kauli hiyo ni miongoni mwa kauli zinazotakiwa kupingwa. Narudia tena kwa Kiswahili cha wazi kabisa. Na uadilifu ni kwamba kutoa kauli ya kupinga kuwepo upungufu ndani ya Qur'ani, kauli hiyo ni miongoni mwa kauli zinazotakiwa kupingwa. Mtu atakayesema kwamba Qur'ani haikupungua, kauli yake hiyo ipingwe. Umeelewa? Mtu atakayedai kwamba Qur'ani haijapungua, mpingeni huyo. Kauli yake itakana ipingwe. Ndio huo ndio uadilifu. Huo ndio uadilifu. لماذا يا أيها المتهوك؟ أسمى بعد ملاحظة الأدلة والأخبار نهيلو نباد يقصي تنقذ دليلنا هباري التي قدمناها أماذا تمزتنقليزا تمزتاجة كنا هباري تمزتاجة فإنها قد بلغت حد التواتر وسباب هباري هزو زنزيليزيا وما قرآن مفنقوزها زنفكيا كي وانغو شا متواتر نسمى متواتر كي وانغو شا رواية وتهباري ambazo hazistahiki kupingwa, hazina shaka. Kwa mfano, wewe huja safiri hata siku moja kwenda Marekani, lakini magazeti yasema kuna Marekani, sijui redio yasema kuna Marekani, television yasema hivyo, mara sikia fulani kasafiri bwana kenda Marekani bwana, mara mwingine karudi, mara watu wanikana huyu hapa Marekani bwana, mpaka waishi kwamba mtu akwambia hakuna Marekani, utamwambiaje? Kwenda lako huko, sio? Umefika baba, kumbe si lazima nifike bwana, lakini habari zote hizi kama kuna Marekani, mtu anakuja kwamba hamna kitu kinaitwa kinachoitwa Marekani, tutamchapa viboko hapa. Sasa hizo ndio habari zimotawati, hata kama wewe hujaona, lakini zile habari zinapokujia kwa njia nyingi, mara imekuja huku, mara kwa namna ile, mara kwa sampuli hii, huwezi kupinga. Kuna vitu wewe hujaviona na vipo hapa duniani, lakini kwa sababu ya habari zinavyoeleza wakubali wewe. Wala hujishughulishi kwamba sasa na mimi ngoja nione iko wapi hiyo. Watosheka tu kwamba ipo kwa sababu ya habari. Ndivyo sivyo? Na ndivyo zilivyo habari mutawati. Sasa kauli ya kusema kwamba Qur'ani haijapunguzwa. Kwanza anasema Habibullah al-Qui, kauli hiyo yatakiwa ipingwe. Isikubaliki. Na hilo limefanyika si kwa kibubusa bubusa tu kwamba mtu aamua tu, ni baada ya utafiti wa habari, baada mulahadhati al-adilla wal-akhbar allati qaddamnaha, baada ya kuzichunguza dalili na habari ambazo tumezitanguliza, fa innaha qad balaghat hadd at-tawatur, habari hizo zimefikia kiwango cha tawatur. Wenzetu upande wa huko mashia wanasema habari hizo za kusema Qur'ani imepunguzwa zimefikia kiwango cha mutawatir. Mafuhumu? Haya. Akafikia kusema, akaenda baka sema, wahadhi akhbaru aidha mutawatiratun, na habari hizi vile vile ni mutawatir. Wama atanazuli ambulughi hadda tawaturi nakul innahu bimdhimamiha al-akhbari al-awwal la muhawalata takunu متواترة مفيدة للعلم بثبوت النقصان. إذ لو كان القرآن الموجود بأيدينا اليوم بعينه القرآن المنزل من السماء من دون أن يكون فيه تحريف ونقصان، فأي داع كان لهم على الطبخ والإحراق الذي صار من أعظم المطاعن عليهم. أسمى bwana huyu al-Qui, habari hizi vile vile ni mutawatir, hata kama tukikubali kwamba hazikufikia kiwango cha mutawatir, lakini bado tunasema ukiziunganisha habari hizi na zile za mwanzo, hapana budi kuwa zimefikia kiwango cha mutawatir, na zinafahamisha kwa ujuzi wa yakini ambao hauna shaka kuwepo kwa upungufu ndani ya Qur'ani. Kitabu منهاج البراعة شرح نهج البلاغة جزء يبيلي وكراسة وميموجة نسبين نتات كتاب تكشيع هندو أتوى كوانزا أمباني متاكوي سيما كوسا سايفي كوانبا واو هزو رواية زاو زنازو إليزيا كوى قرآن مفنغوزة سي رواية موجة أو مبيلي زا كبابايشا ni riwaya nyingi ambazo takiwa ziaminiwe hivyo tena kwa ujuzi na elimu ya yakini. Yakini. Subhanallah. Anasema tena, anatoa msimamo wake katika ukurasa kabla ya kusema maneno hayo huko nyuma ukurasa wa 159 anasema idha arafta hadha dhalika idha arafta dhalika fa aqul, ukiwa umeyajua hayo mimi Habibullah mkuu inasema, sikiza anavyosema, almukhtaru indi, kauli iliyochaguliwa kwangu mimi, huwa uquu nuksani fihi duna ziyada, ni kuwepo kwa upungufu ndani ya Qur'ani pasi na ziada, yani hakuna ziada aya iliongezwa, lakini mimi nasema upungufu kwenye Qur'ani upo. Huyu anasema kwamba Qur'ani imepungua. Umeelewa? Sasa kwa nini mwaisoma Qur'ani hii kwenye kurasa wa 173 asema tena qultu innal a'immat alayhimus salam rakhasuna على ما هو الموجود الآن ولم يأذنوا بقراءته على نحو ما أنزل. مين نسمى ما إمام يعني ونقصدية أهل البيت ولي ونوشوني ونويت ما إمام ولكم من أنبيل وأهل البيت وقال أهل البيت يا أولا فتشزيوا. مين نسمى ما إمام عليهم السلام ومتروهس تويسوميه إليوبو hivi sasa, hii Qur'an tulionayo sasa hivi tuisome, tumeruhusiwa na hawakuturuhusu tuisome ile nyingine sawa sawa na ilipoteremshwa. Kwa sasa hivi wao wameingia na mkumbo wa kusoma Qur'ani hii, wameamrishwa hivyo na Ahlul Bait, lakini itakuja Qur'ani nyingine na Mahdi aliyeko pangoni, Mahdi wa Kishia. Mimi siwaambii kwamba mwe mahasimu, lakini mwasemaje anayesema maneno haya ni Muislamu kafiri? Mumhukumu kwa ukafiri hivi shekhe huyu? Huyu si shekhe? Amesikia jina lake Habibullahi, yani kipenzi cha Allah. Huyu si mwana wa chuoni asema maneno haya? Yeye maneno haya ni maneno aweza kuyatamka Muislamu? Sasa naulizeni Wagalatia wakiwa na kitabu kama hiki, watalia au watafurahi? Kwa sababu Uislamu umepata nguvu au Uislamu umeporomoka? Kwa sababu Qur'ani imetukana huko. Sasa kitabu hiki kitawafurahisha kina nani? Na waulizeni nyinyi mashia, kitabu hiki chawafurahisha kina nani? Sasa ikiwa riwaya zilizokuja kuzungumzia kwamba Qur'ani imepunguzwa, mwanawachuoni huyu wa Shia anathibitisha kwamba riwaya hizo ni mutawatir na ni nyingi zimefikia kiwango hicho. Ninakuulizeni sasa, au ninatoa challenge, changamoto naitoa. Ni nani anayeweza kuleta kauli moja tu ya mwanawachuoni wa Ahli Sunnah wal Jamaa kwenye kitabu chake aliye na kauli kama hii? Moja tu. Hiyo ni challenge tunaitoa. Leo na kesho na kishukutwa mwaka ujao, kitabu kipo, tumekiandika na challenge hiyo imetolewa. Tunaomba kwamba waitoe challenge hiyo. Na alhamdulillah wazee wao wakishia kitabu kimewafikia. Tumepeleka kopi hizi kwa Abdullah Nasir, kwa Mayunga, kwa Dr. Khatibu, Bilal Muslim Mission na wengineo. Na wengineo. Na tumewapa challenge hiyo. Toeni kauli moja au nusu, kama ipo nusu. Nusu. Kuonyesha hivyo kwamba riwaya za Ahli Sunna wal Jamaa zinazoelezea kwamba Qur'ani imepunguzwa zimefikia kiwango cha mutawatir. Naielezwe. Nahitaji mahali gani hapo? Tumeelewana? Kama hakuna mzigo huu na lawama hii yote imewaangukia Shia na Sharia, na wao watakalo libabadue katika hili. Je, tutaweza kuwa nao kitu kimoja? Majibu mnayo nyinyi, sitaki kulazimisha. Nilikuwa nataka niendelee tena niyasome yale katika Mir'atul Uqul na wapi na wapi, lakini leo ngoja niishie hapa. Hizi kauli ninazozisoma, hii ni moja katika kauli 15. Ngapi? 15 za wanawachuoni wao wanathibitisha kwamba riwaya zimefikia kwenye kiwango cha mutawatir. Kwa kila anasema kauli hiyo katika wanawachuoni wao ni kafiri. Na vitabu vyao itabidi sasa wafanye maarifa wa vichome. Alafu swali litakuja, dini itachukuliwa wapi? Dini yao yani. Sisi dini yetu tuko kwenye kitabu na sunna. Yeye nyinyi mkishavichoma vitabu vyenu na kuwakufurisha wanawachuoni wenu, je, dini yenu mtaichukua wapi? Swali liko hilo. Ikiwa hii Qur'ani na upungufu yenu haipo, hebu leteni yenu kwamba itakuja. Tangu mwaka 260 mpaka leo iko pangoni, wapi isubiri hiyo tu? Je, Uislamu utabaki? Yaani ilikuwa sisi tukae kwanza tusubiri kila siku ajalallahu faraja. Ajalallahu faraja. Tuimba tu kwamba Allah amfanye haraka kutoka mahadi. Mahadi toka haraka. Mwaka 1200 na upuzi. Mpaka leo bado hajatoka. Sisi tukae tu hivi hivi. Sasa kusema ukweli, Uyahudi ni kitu kimoja kibaya sana. Kitu kibaya alafu walichukua nacho Waislamu, baadhi ya Waislamu hasa wasiofahamu, wanaghilibiwa na hawa Mashia, wanasema unajua sisi na nyinyi kitu kimoja. Hitma sawa tutasoma. Maulidi na nyinyi, sisi na nyinyi tutasoma kitu kimoja. Sisi tutasoma Maulidi na nyinyi mtasoma Maulidi. Maana Mashia wana Maulidi karibu 13 au 14. Maulidi ya Mtume, Maulidi ya Ali, Maulidi ya Fatima, Maulidi ya Hassan, Maulidi ya Hussein, Maulidi ya Ali, Ali bin Hussein, Muhammad al-Baqi, Musa al-Kadhim, Hassan bin Musa Sujui, Muhammad bin Musa Sujui, yani bala Ali Ridha, Muhammad al-Jawad, Sunani, wote kila moja na maulidi yake. Yani zile hafla za maulidi, sisi mna maulidi ya mtume tu. Kama maulidi mazazi ya mtume, wazee wa mazazi ambao wamemoto 12. Sasa mtu anaweza kukuliza kaona kweli sisi tunafungamana na hawa katika mambo haya, mbona mawahabi hatuoni? Kwa sema hizi ni fitna za mawahabi, msiwasikilize, kwa sababu wao wanajua kwamba Ahlusunna wal Jamaa wao wa kweli ndio wanaojua wao. Hao wengine hawajui maskini ya Mungu. Wao na sawa tu. Kwa hiyo wanataka kuwalaza Waislamu ili kuwashambulia mawahabi. Ukizungumza hawa mawahabi, vibaraka wa Saudi Arabia. Saudi Arabia vibaraka wa Marekani. Basi mtu kishatosheka, hajua hawa kazi yao kutia fitna. Vitabu hivi mbona mavichapisha vilivyojaa kufuru na ukafiri? Kwa hiyo mimi nasema leo nitaishia hapa, lakini kesho insha Allah, sijajua kama itakuwa ndio hivyo, kwa mhadhara itafanyika msikiti Mtendeni au itafanyika hapa hapa, sijajua, lakini kesho tutaendelea na kuzitaja kauli 30 za wanawachuoni wao zinazothibitisha kwamba Qur'ani imepotoka. Sasa hizo ni kauli tu 30. Zile si kauli 15 zinazothibitisha kwamba ni riwaya mutawatira. Hizi nyingine ni kauli 30 za wanawachuoni wao zinazothibitisha kwamba hii Qur'ani haiko sawa sawa. Mmenielewa? Kwa hiyo tutaitaja kesho na mingineo ya shubaha. Alafu wao wanasema nyinyi Ahlusunna pia mnazo kauli hizo. Huyu jamaa hapa mzee mwanasiasa mmoja mkongwe wa kule Kenya, Abdul Nasir, maarufu hapa Arusha siku nyingi sana, akija kwenye mihadhara mbali mbali, kitabu chake kiko hapo au kishahudumiwa tayari. Yeye anasema haya pia Masuni wanayo, nyinyi mwakataa bure, mwakataa mwatusingizia sisi, lakini Masuni pia nyinyi mnayo Shia na Qur'ani, majibu na maelezo. Huku mwisho kayataja ni ukurasa fulani, sijui kama kitabu hicho kilingana na kitabu changu. Sasa pale nimeweka alama kabisa. Ikiwa Mashia ya Masuni nyinyi mnayo, ya Masuni, akataja baadhi ya mambo. Kisha akasema kwa nini zani washukie na الله المستعان. على كل حال وبانا نتلاميكا كونيني سيسا لاوما زندا كوشيا بكي او كومي نانيني مسوني مكنازو رعام كما هيدو ما سيما هيدو هيدو سيسا pia kwenye kitabu chetu tumejaribu kubainisha na kufafanua kwamba Masuni Ahlusunna hawana jambo hilo. Hawana. Na zile shubha walizozileta tumejaribu kuzijibu pia. Kesho inshallah tajaribu kutoa mifano na kuonyesha hilo. Sasa naombaeni tu niulize maswali juu ya mada tuliyonayo. yeye taweza kuwa kitu kimoja na Mashia? Jawabu nasema hapana. Anayesema ndiyo pia aruhusiwe, alafu atoe hoja. Na wengine wenye maswali na utata kwa niliyoyasoma, mbona hili umesoma hivi alafu imekuwa hivi? Tafadhali. Naam. Naona kwa makawa vile mekosa maswali katika mada. Sasa mechupa kidogo. Shehe Abu Ali hapa naona kama mekonda nje. Ni mjibu? Ntajibu kwa idhini ya wasikilizaji. Ni mjibu. Anauliza kwamba sisi tumeambiwa kwamba yale yaliyopita kwa masahaba tuyanyamazie, yale mambo ya migogoro. Lakini Mashia wao mara nyingi wanawatukana masahaba kwa kuyasema yale yaliyopita kwa wao. Sasa na hapo wakati huo huo wanamnyanyua Ali bin Abi Talib kwamba hana makosa. Yeye na sisi wakati mwingine tunaweza kumtaja Ali pingine labda katika hali ya kujibu hoja hivi katika mjadala, mathalani ukataja kwamba hata Ali naye ana makosa, kujaribu kutaja makosa yake. Je, itafaa? Swala hili linahusiana na nadharia ya ukhalifa ya nadharia ya uadilifu wa masahaba. Hapa tunahitaji maelezo. Na maelezo yenyewe si mafupi, ni marefu kidogo. Lakini nitajaribu kuwafupisha. Kwanza kuna kitu cha kufahamu kwamba je, masahaba ni waadilifu? Swali la kwanza. Swali la pili, ni nini maana ya uadilifu? Tukisema masahaba wote ni waadilifu, nini maana yake? Swala jingine, je, Ali bin Abi Talib ni masum, kwa maana kwamba amekingwa na makosa au la? Na nini maana ya hisma, kukingwa na makosa? Haya ni mambo marefu sana. Kwa ufupi najibu kwamba sisi tunaamini Ahlus Sunnah wal Jamaa, tunaamini kwamba masahaba wote ni waadilifu. Masahaba wote ni waadilifu. Tunaamini hivyo. Na tunaposema masahaba ni waadilifu, haina maana kwamba masahaba hawakosei. Kama alivyodanganya Abdullah Nasir kwenye kitabu chake hiki Shia na Sahaba. Yaani yeye akaeleza baada ya kutaja kwa masahaba waadilifu, alafu akasema kwa maana kwamba ni maasumina hawakosei. Asema hivi, baada ya kuona jinsi taarifa ya neno sahaba inavyotofautiana baina ya Sunni na Shia, tumebakiwa na maswali. Moja na je, wote ni waadilifu? Wote wamehifadhiwa na kufanya makosa? Haya ni maneno kwenye kitabu cha Abdullah Nasir, kitabu Shia na Sahaba, ukurasa wa 6. Akasema majibu ya Sunni hapo ni ndiyo, sahaba wote ni waadilifu na wote wamehifadhiwa na kufanya makosa. Mnafahamu eh? Sisi Ahlus Sunnah tuseme hivi, huu ni uongo wa Kishia. Sisi tunasema masahaba wote ni waadilifu, na unaposema muadilifu haina maana kwamba hakosei. Muadilifu ni mcha Mungu. Muadilifu ni yule mcha Mungu. Na katika pepo wataingia waadilifu watupu, yani wacha Mungu. Na wacha Mungu wanaweza wakakosea, lakini tabia yao ni kutenda mali njema, lakini pia kwa ubinadamu wao wanafanya makosa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza kwenye Qur'ani kwa ushahidi. Hatuzungumzi maneno ya kifakika hivi hivi tu. Allah asema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardi as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nasi wallahu yuhibbul muhsinin alladhina idha fa'alu fahishatan aw ghalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum jannatun tajri min tahtiha al-anhar aw tahtaha al-anhar tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, sikizeni kwa makini tuone, je, mcha Mungu mwenye kufanya wema muadilifu aliandaliwa pepo akosea au hakosei? Ahli Sunna wao wanasema muadilifu anaweza kufanya makosa tena makubwa. Si kosa tu la kwamba kachungulia hivi kidogo la fakaruda, ah, kosa kubwa muadilifu anaweza kulifanya mcha Mungu. Anasema Mwenyezi Mungu, kimbilieni, fanyeni haraka kwenye kukimbilia msamaha utokao kwa Mola wenu na pepo ambazo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi. Wa jannatin arduha arduha as-samawati wal ard, pale ni zakafu na pepo ambazo upana wake ni mapana ya mbingu na ardhi. Pepo hizi zimeandaliwa kina nani? Asema uiddat lil muttaqin, pepo zimeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu. Wacha Mungu kina nani? Alladhina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas, ambao wanatoa katika wakati wa furaha, wakati wa raha, na wakati wa tabu, wakati wa shida, na wenye wal-kadhimina al-ghayza, na wenye kuzuia hasira na chuki, wal-'afina 'anin-nas, na wenye kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbu al-muhsinin, na Allah anawapenda wenye kufanya ihsan, wenye kufanya wema. Kisha ikaja sima usuli nyingine, alladhina idha fa'alu, inaendelea kutaja sifa za wacha Mungu, ambao wanapofanya fahisha. Wajua maana fahisha? Fahisha ni uchafu, na kwenye Qur'ani yameainishwa baadhi ya madhambi kuwa ni fahisha. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, sikurubie zina. Zina ni fahisha, ni uchafu na ni njia mbaya, fahisha. Kadhalika al-liwat ni fahisha. Nabiullah Lut anaambia jamaa zake, anasemaje katika suratu An-Naml, atatuna alfahishata, hivi mnafanya fahisha? Wa Lutan idh qala liqaumihi, nakumbukeni Lut aliposema kuambia watu wake, hivi nyinyi mnafanya fahisha, ma sabaqakum biha ahadun min alalamin, katika fahisha hiyo hakuna yoyote aliyotangulia katika walimwengu nyinyi, kwa sababu nyinyi mnawaingilia wanaume wenzenu. Fahisha. Kadhalika mtu kuoa mke aliyeolewa na babake ni fahisha. Allah asema wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf, innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, msiwaoe wale waliolewa na baba zenu katika wanawake ila katika ile hali iliyotangulia kwenye jahiliya huko, mtasamehewa, kwa sababu kufanya hivyo ni fahisha na ni ghadab na ni njia iliyo mbaya. Wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batana, na madhambi mengine. Kwa hiyo fahisha inaweza ikawa ni katika kabairu dhunub. Kwa hiyo sema Allah, walladhina idha fa'alu fahishatan wacha Mungu ambao wanapofanya fahisha madhambi ha au dhalamu anfusahum au wanapozidhulumu nafsi zao zakarullah wanamkumbuka nani wanamkumbuka Allah fastaghfaru lidhunubihim kisha wanataka msamaha wa madhambi yao wanamtaka msamaha Allah tabaraka wa taala kwa sababu umekosea kama yaghfiru dhunuba illa Allah ni nani basi anayesamehe dhambi isipokuwa Allah yani hakuna ambaye anaweza kusamehe dhambi ya mtu isipokuwa Allah lakini akasema walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun na wakawa hawakuendelea kwa maovu waliyoyafanya na hali ya kuwa wao wanajua baada ya kufanya makosa yale wakafanya taubatun nasuha wakarudi kwa Mola wao ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha kwa hiyo muadilifu mcha Mungu pia akosea hiyo ndio itikadi ya Ahlusunna hapa Abdul Wainasi anasema Sunni wao wasema ndio masahaba wote ni waadilifu na wote wamehifadhiwa na kufanya makosa sisi ndio tunasema namna hiyo na ndio maana tunasema kuna masahaba kama Ma'iz bin Malik alizini akajileta mwenyewe kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia ya Rasulullah inni zanaitu fatahhirni ewe Mtume wa Allah mimi nimezini nitaharishe na kashaambiwa kwamba hadhi yake ni nini Mtume akigeuka huko mpaka huko huko ya Rasulullah nimezini nitaharishe Taka ilipotimia ushuhuda wa kutosha, akaamrishwa Ma'iz bin Malik apigwe haddi. Tena Mtume akauliza, "Abin junun, huyo ana wazimu?" Akaambiwa huyo aqaluna. Hala min aqali ahlina, huyo ni katika watu wetu walio na akili zaidi. Akasema huyo aje kunywa pombe, akatokea sahaba mmoja akamkaba akamnusa kinywa chake akasema aje kunywa pombe ya Rasulullah. Ana akili timamu huyo. Akaamrishwa apigwe mawe. Ma'iz akapigwa mawe. Na hadhi ya mzinifu aliyooa ni kupigwa mawe mpaka kufa. Akapigwa kwa mawe farajamuhu bil hijara. Wakampiga kwa mawe mpaka akafa. Mtume akamswalia. Huyo ni muadilifu. Kadhalika mraatu al-ghamidiyya, mraatu asis na wengineo walikwenda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم wakajitolea ushuhuda kwamba wao wamefanya uchafu fulani wakafanywa hadhi. Sisi pia sema kwamba masahaba wamekingwa na makosa. Hakuna aliyesema habari hii. Na wala kufanya makosa hakuvunji uadilifu wa mtu. Mtu akiwa ni musir katika makosa, anaendelea kufanya madhambi, huyu atapoteza sifa ya uadilifu. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo kitendo cha kwanza kutukana masahaba, kwanza Abu Bakari alikuwa dhalim. Kwanza huyo Umar alimpiga nani sijui. Huyo Uthmani ukaanza kutaja ikawa wimbo wako wewe maisha yako wewe ni kutukana tu masahaba kashfa dhulma kila kitu unazungumza wewe kushangilia hii si sifa ya Waislamu huu ni Uyahudi tumeelewana huu ni Uyahudi kwa promotion wale masahaba kwamba si chochote si lolote hajafanya kitu chochote na hali ya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia Waislamu as-sabiquna الاولون من المهاجرين والانصار انك mimi na wewe tuanze kuwataja mmoja baada mwingine hao muhajirina na ansari ni kina nani wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina na katika ansari na wale waliofuata njia yao kwa wema Allah amewaridhia wao na wao wamemridhia yeye wa aadda lahum na amewaandalia wao jannatin pepo ambazo tajiri tahtaha al-anharu inapita mito chini ya pepo hizo khalidina fiha hali ya kukaa humo milele watadumu humo milele dhalika al-fawzu al-azim na huko ndio kufaulu kukubwa kabisa wewe wasemaje kuhusu haya hiyo nitakamtajie nani huyo ni rizqi wasabiquna al-awwaluna ni mayunga sabiquna al-awwaluna ni Abdul Nasir sabiquna al-awwaluna ni Tijani au ni ni'matullah nani dunia nzima inakubali kwamba katika sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin mtu wa kwanza atakayo Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf watatajwa hao. Sasa mtafuta nini? Kitu gani kinachotafutwa? Mimi nauliza swali kitu gani kinachotafutwa hapo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine anathibitisha kwamba wao ni wa kweli. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ulaika humus sadiqun. Kuna tazkia kama hiyo? Kuna tazkia kama hiyo? Na walikuwa wanakosea, wanakosana, wanagombana wakati mwingine, lakini ni ule ubinadamu wao ambao haujavuruga ile sifa yao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mali iliyopatikana ya faidi wapewe mafakiri wa muhajirini ambao wametolewa kwenye miji yao, wamefukuzwa Maka huko, wakatolewa katika nyumba zao na wakafukuzwa wakapokonywa mali zao. Wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Kumbe kule kutoka kwao kwenye miji yao wakaacha nyumba zao na mali zao, wanatafuta nini hao? Walikuwa watakumfanyia hila mtume ili wapate ukhalifa kwa ajili ya dunia. Yaani wametoka Maka huko wakaacha mali zao, utajiri wao, jamaa zao, wamekuja Madina gizani ambako hawajajua mustakbali wao wa dunia. Wanatokiangalia wao ni akhira yao, wanatafuta fadhila za Allah tabaraka wa taala. Wameacha kila kitu. Allah anatuambia yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Atakipinga maneno haya kwa huwa kafirun. Sikuwa ni kufuru bila shaka. Wao walikuwa kitafuta fadhila za Allah na radhi za Allah. Mwenyezi Mungu anathibitisha sana wayansuruna Allah wa rasulahu. Na tabia yao ndio hivyo fili mubari. Na wanamnusuru Allah na mtume wake. Kisha akasema ulaika humus sadiqun. Akasema ulaika sadiqun, akafanya rabti kwa dhamir. Ulaika hum as-sadiquna, wao ndio watu wema, ndio wa kweli. Sasa hivi akija Abdullah bin Saba akasema huyu Omar huyu kaada kama anavyosema Mayunga. Mayunga kaathirika na Abdullah bin Saba. Wallahi alazim. Ndio maana angalia Ubana kachukua baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vimelala kidogo. Huyu Mayunga Allah muongoze kwenye haki. Au amvunje mgongo wake au shingo yake. Lakini yamewatukana sana masahaba. Hapa anasema hivi, sisi tuamini kwamba ile hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Makka kwenda Madina, mtume aliongozana na nani? Kutoka nyumbani kwake mpaka kuingia pangoni, mpaka kutoka kwenye pango mpaka kwenda zake Madina. Nyinyi mnasema hivyo. Ama maneno yenu nini? Mayunga yana maneno mengine. Nasema Allahu musta'an. Katika pango la mlima Thawr ilikuwako haja kubwa ya kuwa na mtu mwaminifu atakayesimamia swala zima la huduma ya chakula na maji kwa ajili ya mtume swalla sallam. Kwa hiyo Abdullah akawa pamoja na mtume akimpa maziwa na mbuzi wake, maziwa ya mbuzi wake, na kuwa ni kiungo cha mawasiliano kati ya mtume swalla sallam na Ali pasipokuwa na shaka yoyote kwa upande wa Makuraishi. Akaendelea anasema Abdullah bin Ariqata bin Bakr ad-Duli ndiye akawa mhudumu wa mtume sallallahu alayhi wasallam na sahibu yake katika pango na msafara mzima wa mtume katika hijira yake. Hadithi inaonyesha hapa kuwa Salim ni mjuzi zaidi wa kusoma Qur'ani, akaeleza maelezo hayo baada akasema sasa fikra ya Abu Bakari kuwa na mtume pangoni imetoka wapi? Majibu Mughira bin Shuba ndiye mtu wa kwanza kutunga riwaya ya usuhuba wa Abu Bakari na mtume katika pango akitekeleza sera za Bani Umayya. Kwa mtume sana sana alipokuwa ivyakulu liswahibihi la tahzan inna Allaha maana, hakuwa Abu Bakar, ni Abdullah bin Ariqata ibn man ibn Bakar ad-Du'li waraya Mayunga. Asema hapa tumejifunza kuwa wazushi wa riwaya ya usuhuba wa Abu Bakar pamoja na mtume katika pango miongoni mwao ni Mughira bin Shuba na al-Abbas ibn al-Fadl al-Azraq vibaraka wa Bani Umayya. Kwa hiyo ayatul hijra zimeshuka kwa ajili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahibu yake Abdullah ibn Ariqata na Bakr ibn Bakr ad-Duli, si vinginevyo. Haya ni maneno ya Mayunga, anasema hivi kwamba Abu Bakari si, lakini wenzake wengine wasema hapana, alikuwa ni Abu Bakari Lakini Abu Bakari huyu hakuwa na fadhila yote. Ndio maana wakati wako pangoni akatemeka namna hii, hana yakini. Mwenyezi Mungu amwambia mtume idh yaqulu li sahibihi, wakati mtume alipomwambia rafiki yake la tahzan, usihuzunike. Mayunga akataja tena kajisahau mahali pingine akataja, sikumbuki kwenye tarehe ya Kiislamu au meza uchunguzi. Asema hapa Abu Bakari anaambiwa kwamba asihuzunike. Sasa je, mtume anamuamrisha asitekeleze taa au anamuamrisha jambo ovu? Si mnaelewa? Kama kuhuzunika kwake ni kheri, kwa nini mtume amkataza? Si ndio? Kama yeye ana huzuni, wema washirikina hawapa. Tuhuzunika mtume, kama ikiwa huko kuhuzunika kwake ni kheri na ni thawabu anampendelea mtume, kwa nini aambiwe la tahzan, usihuzunike? Ni woga tu, alikuwa anaogopa kufa. Si ndio? Yeye anaeleza maneno haya. Alijisahau kidogo. Na kama ikiwa kuhuzunika ni jambo baya, Abu Bakari kafanya jambo baya. Si ndio? Kasema hivyo. Na vitabu vyake hapa niko navyo. Hawa watu watabaki ni watu waovu sana. Ah, subhanallah. Haya. Hivi kweli mtu akiambiwa la tahzan, ndio takuwa kwa sababu atakuwa amekatazwa jambo baya asilifanye? Kama zuri asingekatazwa, si ndio? Kwa hiyo ina maana kwamba alikuwa akifanya jambo baya, kwamba ile jambo lilifanya ilikuwa ni baya. Hivi mtume amekatazwa mambo mangapi ya Qur'ani? Hivi mtume Mwenyezi Mungu Allah tabarak wa taala ndiye anaambiwa wala tahzan alaihim wala takun fi dhiqin mimma yamkurun. Wao usihuzunike juu yao. Aambiwa mtume asihuzunike kuhuzunikia makafiri wale makureishi. Kwa hiyo alikuwa akifanya jambo baya sana. Ovu, ndio maana akakataza. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqina. Ewe mtume, mche Mungu, usiwatii makafiri na wanafiki. Kwa hiyo mtume alikuwa akiwatii makafiri na wanafiki, ndio maana yake. Lakini Uyahudi una kazi mbaya sana. Sasa huu ni mfano tu, sisi tunaamini kwamba mtume aliongozana na Abu Bakari pangoni. Wao wasema hapana. Alikuwa na mchunga mbuzi mmoja kiitwa Abdullah ibn Ariqa ibn Bakri ad-Duli. Sasa huo usaiba Abu Bakari umetoka wapi? Hizi ni chuki ambazo hazifai kwa Muislamu kuwa nazo. Sasa leo naendelea tena. Yale wanaoyasema katika mambo ya kihistoria yangekuwa ni ya kweli, ingekuwa ni bora. Pingine ungepata udhuru, pingine mazungumza maneno ya kweli. Lakini mengi katika hayo wanayazungumza kwa uongo, au ni maneno wanayotafsiri kwa tafsiri za uongo. Nikupeni tafsiri ya uongo ya maneno. Kwa mfano, siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika sulhu ya Hudaybia, tuache haya, tutazungumza siku nyingine. Swali lingine. Ah? Uh-huh. Enam. Sasa jeu sisi tunaweza na sisi kumtaja Ali bin Abi Talib kwa uovu? Tunasema hatuwezi kumtaja kwa uovu wala kwa ubaya. Lakini wakati mwingine tunaweza kusema kwamba mbona mwasema hili amsemi hili? Lakini siko ni mbaya. Sisi tukipenda Ali bin Abi Talib na tumheshimu, tunasema ni khalifa wetu wa nne katika makhalifa ar-Rashidun wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ule mfano nilikwenda kukutaja sasa hivi kabidi niutaje. Mtume alipokuwa katika sulhu ya Hudaybia, Shia wanaeleza, Ahli Sunna wanaeleza, lakini tafsiri yao ni potofu. Tukio limetokea kweli, lakini sasa wao wanaleta tafsiri potofu na maelezo potofu juu ya tukio. Sio hiyo, kuna tafsiri potofu juu ya tukio. Tukio limetokea, lakini kila mmoja akalitafsiri kivyake. Yule akalitafsiri kwa uzuri kwa sababu ya mapenzi yake, na huyu akalifasiri kwa ubaya tukio lile kwa sababu ya chuki yake. Mwingine akapita kati kwa kati kwa mujibu wa tukio lilivyo, akalichambua kwa misingi yake iliyo madhubuti, ikapatikana faida. Huyo aliyetumia mapenzi kutaka kufasiri matukio hatakuwa sawa, na yule anayetumia chuki kutaka kutafsiri matukio atakuwa si sahihi, haiko katika sahihi. Yule atakayepita katika namatil awsat, njia ya katikati na mfano ulio bora, atafika katika lengo. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa katika sulhu ya Hudaybia, alimtuma Uthmani aende Makka akapeleke salamu kwa Makuraishi wa Makka kwamba sisi hatukuja kwenye vita, tumekuja kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Umra. Wapelekee salamu hizo Makuraishi. Alipofika kule Uthman ikatangaa habari zikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Uthman ameuliwa. Makuraishi wamefanya khiana, wamemuua mjumbe wako ya Rasulullah. Habari zile zilipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia masahaba, sasa tusirudi nyuma. Ikiwa mjumbe wangu ameuawa, basi tuingieni mkataba hapa kwamba hakuna yeyote atakayerudi nyuma, tukapigane nao. Wakaja kwenye bai'a. Wakaingia katika mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alipo baada ya kupita bai'a ile, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatangaza radhi. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim. Amewaridhia Mwenyezi Mungu, amewaridhia Allah Tabaraka wa Ta'ala waumini ambao wamefunga mkataba na wewe, wamekupa mkono wa bai'a wewe chini ya mti. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka, wakati walipokupa wewe bai'a tahta ash-shajara, chini ya mti. Tena Allah aliwapa radhi hizo wakati alipokuwa ameyajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao, si kwa juu juu tu hivi, pingine mtu atakawa na unafiki nafiki fulani hivi, la. Fa'alima ma fi qulubihim, aliyefahamu yaliyomo ndani ya nyoyo zao. Tumeelewana? Kwa hiyo pale Allah akatangaza radhi. Baadaye ikaja habari kwamba si kweli, akaja mjumbe kutoka Makka ametumwa na Makuraishi kwa ajili ya kufanya sulhu. Sasa pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akawateremsha Waislamu kwamba hakuna vita tena, ni sulhu sasa. Mkataba ukaanza kuandikwa. Wakati mkataba ukiandikwa, Makuraishi walikuja na mambo ambayo yanawakandamiza Waislamu. Jambo la kwanza, mkataba miaka 10 hakuna vita. Atakayeslimu miongoni mwenu nyinyi akaja Maka, akatika sisi mtu akislimu akija Maka, akija Madina, mrudisheni Maka. Kwa nini aje huko? Lakini yule ambaye ataritadi kati kwenu nyinyi arudi Maka, sisi tutamrudisha tabaki huku. Vipi? Wakati mkataba ule ukiendelea, uandishi wake ukiendelea, na baadhi ya mambo yalijiri katikati pale, akaja bwana mmoja akiitwa simkumbuki, lakini baba yake ndiye alikuwa akiendesha mkataba ule. Nani? Amru bin Suhail. Allahu musta'an. Yule kijana amekuja kutoka Maka anavuja damu. Watu wa Maka wempige kwa sababu kaslimu. Sasa katoroka, kakimbia. Kwa mkataba bado unaendelea kuandikwa, yule mzee akasema tena katika wale watu ambao wanataka kurudishwa wa kwanza ni huyu. Kwa arudi Maka. Mtume akakubali, ndio. Maswahaba wasema itakuwaje ya Rasulullah? Mtu huyu amedhalilishwa namna hii, arudi huko huko. Naye anasema ya Rasulullah, mimi nimeteswa namna hii, afu nirudi tena huko huko. Akawa anafanya uzito jamani. Mtume sana sana anamwambia rudi. Jambo likawa limeokea. Jamani, vipi sasa hii? Kisha Mtume akaandika, leo mwaka huu usiingie tena Maka. Rudini kwanza. Watu washakuja, washavaa ihram zao na kila kitu chao. Wafika pale ambapo hata kwenye Al-Kaaba pia msisogee. Rudini nyumbani. Mtume sana sana anasema turudini. Ngine wewe mathalan waambiwa sasa ushavaa ihram zako. Labbaik Allahumma hajja. Shafama hiramu mpanda ndege, umefika Jidda pale, wataremka kwamba bwana kwa kaumu bwana itabidi wewe urudi tu. Ushaga huko tayari. Unajisikiaje? Tarudi kwa lipi mbaya? Hii passport yako hii bwana ikosha kushamuida muda. Wewe katengeneze nyingine mwaka. Jamani, mwezi tu kumsaidia mbaya hiyo sikani. Hizi ni sheria za kimataifa. Jamani, muoneni Mungu mbaya arudi bwana. Utalani wewe. Si ndio? Kutokana na hali jinsi ilivyo, na hali ilivyo. Kwa hiyo watu wakapatwa na ule ubinadamu. Ile hali ikawa Umar akaanza kumuuliza Mtume, akamuuliza Abu Bakari, vipi ya Rasulullah? Limadha narida ad-daniyya fi dinina? Ad-daniyya fi. Kwa nini tunaridhika na udhalili kwenye dini yetu? Sisi alasna al-haq. Hatuko kwenye haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, nyoeni nywele zenu na mchinje wanyama zenu hapa hapa, mrudi nyumbani. Watu wote hakuna ile nani yule Tijani kwenye kitabu chake Thumma Tadaitu kimetafsiriwa kwa Kiswahili na Msabah Shabani Mapinda, asema katika kitabu chake kile, asema hivi, watu wote hawakutii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wote hakuna aliyetii amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na uenda Umar ndiye aliyewashawishi watu wasitii. Unaona? Huenda Umari ibn Khattab ndiye aliyewashawishi watu wasimtii Mtume. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia kwenye hema, maana yake alikuwa ameshapiga mahema pale kwa kupumzika kidogo. Aliingia kwenye hema ambalo ndani katika hema hilo kuna mke wake Ummu Salama, akamkuta Ummu Salama. Akamuelezea Waislamu, wafuasi wangu nimewaambia wanyonye nywele zao, wachinje, naona wamegoma. Kutokana na hali jinsi ile. Ummu Salama akamshauri Mtume akamwambia kaanze wewe. Ukianza wewe wao watafuatia. Mtume akaita kinyozi wake, njoo ninyoe. Alipoanza kunyolea watu kule wakawa wanauana kwenye kunyoana. Unyoa huyo mnyoa yule, vurugu. Kila mmoja mnyoa mwenzie. Baada ya kumwona Mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza kunyoa. Sasa wao wanatafsiri. Angalia maswahaba walipomwasi Mtume. Miaka yote hiyo waliishi na Mtume sallallahu alayhi wasallam bado wanamwasi. Na Mwenyezi Mungu akashazungumza kwenye Qur'an. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Mwenyezi Mungu akasema bwana haiwezekani, hapana, na hapa kwa Mola wako hawatakuwa waumini wa kweli mpaka wakufanye hakimu wewe katika yale waliokosana baina yao, kisha wasipate kwenye nafsi zao shaka yoyote kwa yale uliyoyahukumu na wajisalimishe. Kujisalimisha, je, masahaba walijisalimisha? Jawabu hapana. Kwa hiyo masahaba wamwasi Mtume. Tafsiri zinakuja, tafsiri zao. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wakataja mlolongo wa aya kuonyesha kwamba jambo walilofanya masahaba na kitendo cha kutomtii Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali ile ni jambo baya sana. Hiyo ni tafsiri ya mashia wanayotoa. Sasa sisi ahli sunna, kwa sababu tuna akili nyingi, Mwenyezi Mungu ametupa akili. Allah alhamdulillah bi ni'mati al-aqli walislam. Mtu kupewa neema ya akili na Uislamu na maarifa yaliyo sahihi. Tuwaambia rais tuko tikisha mguu namna hii. Mtoeni Ali bin Abi Talib. Na yeye alikuwepo, na yeye hakutii. Mtoeni Ali bin Abi Talib. Na yeye alikuwepo katika ambao hawakutekeleza, na yeye hakutii. Mwamtoaje? Jawabu yenu katika hiyo ndio jawabu yetu sisi. Tunaona? Maarifa. Sasa wao wanayatafsiri matukio pia kimakosa makosa, kushoto kushoto. Utasema magari ya wapi, si Kimarekani, si kushoto kushoto tu. Yaani hakuna kulia wao, wao ni kushoto tu. Subhanallah alazim, hivi ndivyo walivyo wao. Kwa hiyo sisi tukitaja masala hayo kwamba mbona hapa Ali bin Abi Talib kafanya hivi? Hatufanyi hivi kwa kumkadhi, kumpa taani na kumjeruhi, la. Na wala pia haifai mara nyingine, ila mara nyingine kuna hujja ambazo ni luzumia, kama kulazimisha hasimu kwamba wewe unasema hivi lakini mbona kuna hili, kama Omar ni kafiri, mbona tutataja hilo sasa. Amemwoa Ummu Kulthum, ameozeshwa na baba yake Ali bin Abi Talib, mwenyewe yuko hai. Kuna swali jingine? Naam. Sije sema hivyo. Huyo nielewa. Nasema mtu anaweza akasema kwamba kama jamani Shia si wenzetu, wao wasema shahada la ilaha illa Allah, shahada anna Muhammadar Rasulullah, wanaswali swala tano, wanafunga, wanakwenda Makka, wanafanya hivi. Hao ndio nimeeleza mimi. Lakini sije sema kwamba Shia wanaswali kama sisi. Sije sema hivyo. Kwa sababu wao watakujua kutofauti na sisi hata katika swala. Kwanza sikiliza adhana yao. Wana shahada ngapi? Tatu. Tatu. Wao wenyewe wajui zimetoka wapi, lakini sisi tunajua biidhnillah. Kwa uwezo wa Allah tabarak wa taala sisi tunajua zimetoka wapi. Wao wajui, wajiadhimia tu, wajisemea. Uje niwape ni washtue kidogo. Kidogo tu, msishtuke sana. Huyu jamaa nimemtaja kwamba ni miongoni mwa wanachuoni wa Shia kina Sharia. Huyu anaitwa Abu Ja'far As-Saduq. Ukisikia kuna mtu mmoja kitu As-Saduq, sio Ja'far As-Sadiq, yetu Abu Ja'far As-Saduq Muhammad ibn Babawayhi Al-Qummi. Qummi ni nisba ya mji wa Qum. Huyu ni mwanachuoni mzawa wa mji wa Qum, Irani. Katika karne nyingi mwaka 300 na hivi ndio bwana huyu alipozaliwa miaka hiyo. Ameandika kitabu hiki. Hiki ni kitabu miongoni mwa vile vitabu vinne tulivyovitaja. Kwamba ndio vitabu vilivyokuwa ni marejeo kwa madhehebu ya Mashia Imamia kutoka enzi hizo za mwanzo mpaka hii leo. Vitabu vyenyewe ni Al-Kafi wal-Tahdhib wal-Istibsar wa man la yahdhuruhu al-Faqih. Na hii ndio man la yahdhuruhu al-Faqih. Hii ndio man la yahdhuruhu al-Faqih. Hii imechapishwa Iran. Katika ukurasa wa 76 na 77 asema hivi: وروى أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه حكى لهما الأذان فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح katika ziada kuna حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ملوان كيف أقسم هذه قال المصنف هذا الكتاب رحمه الله أقسم هذا ولا بأس أن يقال في صلاة الغداء على أثر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية كيشا كسيما سيفي بايا كسيما كوني صلاة الفجر بعد كسيما حي على خير العمل نيو كسيما الصلاة خير من النوم كسبب وانا سيما كم بهايو كايوك عمر تسويو كما نشيا فيو إذا كسيما لكن للتقية وعجيل يتقية unawalaza una hali sunono wala umeleta hiyo msikio umeleta hiyo waanze tu kwa anataka kuwalaza kidogo hivi kwa yafaa kwa kuchunga takia. Sasa anasema waqala musannifu hadha alkitabi, amesema mtunzi wa kitabu hiki rahimahullah, hadha huwa aladhanu sahihu, hii ndio adhana sahihi, la yuzadu fihi wala yunqasu, haizidishwi wala haipunguzwi. والمفوض لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان. أسمنا مفوضا مونيزي مونغو أولاني وسباب ومويك حباري نوكذيديشة كتك أذان چيني كويني كي تعليكي بالي چيني چيني يعني چيني يقراسة كميكو مينيزو نمبامبيلي na yule muhakiki wa kitabu ambaye anaitwa Said Hassan Al-Khurasani ndiye alifanya tahqiqi kitabu hiki, asema wal mufawwidha firqatun dalatun, hao mufawwidha ni kundi potofu. Qalat bi anna Allah khalaqa Muhammada sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao wanasema kwamba Allah amemuumba Muhammad, wa fawwadha ilayhi khalqa ad-dunya, kisha Allah akaegemeza kwake kuiumba dunia, yani akashamumba Muhammad, wewe Muhammad ndiye zaumba dunia, fa huwa al-khallaq, kwa hiyo Muhammad ndiye muumbaji. Mufawidha ndio anasema haya. Waqila, na imesemekana kwamba bal fawwada dhalika ila Ali alayhi salam, imesemekana kwamba hilo la kuumba ameitegemeza kwa Ali, yani Allah amemuumba Muhammad kisha akamuumba Ali, akamwambia wewe Ali sasa umba viumbe. Kwa Ali akaumba viumbe wote waliobakia. Hao ndio mufawidha. Sasa aseme hivi, mufawidha Mungu awalani, laana ya Allah iwe juu yao kwa sababu wao wamezidisha katika habari na katika adhana, wakasema ashhadu anna aliyan waliullah. Ikina nani wamezidisha hilo? Siseme shia nani? Mufawidha nkina nani? Ni firika tundala, ni kundi la upotofu linaloitakidi kwamba Mungu amemuumba Ali kisha baada kumuumba Ali akamwambia Ali, wewe umba dunia na vilivyomo ndani yake. Kwa hiyo mbingu, ardhi na vilivyomo ndani yake vimeumbwa na nani? Ali bin Abi Talib. Hao ndio mufawidha, Mungu awalani wameongeza katika adhana wa ashhadu anna aliyan waliullah. Ushia upo hiki kitabu chao man la yahdhuruhu alfaqih. Na ndio swali linakuja, kwani hii adhana ya tatu nini mmeitoa? Hii shahada ya tatu nini mmetoa wapi? Baada ukiuliza hii iko wapi hii kwenye Uislamu, huwezi kuipata. Wao hawajui umetoka wapi. Ngine wakwambia hivi, ah, sisi tuone pia kwamba si sunna katika adhana. Si masala si sunna. Hii shahada ya tatu mmetoa wapi? Ile katika adhana na mahali pengine mmetoa wapi mambo haya? Sasa hichi kijamaa hiki, huyu ni Mayunga huyu. Kwenye chapa ile ya kwanza akalizungumza hili swala. Katika kitafsiri tafsiri akasema hii ni bid'atun dalalatun. Akasema wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Yani kama hajakomaa kwenye ushia. Akaipinga hii. Akasema hakuna hii shahada ya ngapi? Shahada ya tatu hamna, hii ni bid'a. Yani amekwenda kote amekubali, lakini hapa akasema hapa mimi sikubali. Hakukubali. Lakini wengine katika vijana humu wamekaribiwa na mashia, naomba wewe utakuwa mwadhini, adhini hivyo. Na mtu aitwa hivyo aenda. Hawa ni mufawidha. Laanatullahi alayhim. Tumeelewana? Msifukue fukue mashimo. Mtakutana na mambo mengine mabaya kabisa ambayo yamewatanda mashia. Moja ni hilo. Kwa hiyo huyu Mayunga baada ya kufanya hivyo ndio maana mashia tafsiri hii hawaitaki. Na haya ameeleza katika mwanzo wa tafsiri yake. Ile sapa ya kwanza walichukua na wakati wa kuichana na kuichoma moto. Hiyo haifai. Yeye mwenyewe ameeleza kwa kirefu mwanzo kabisa hapa. Jana nadhani nijaribu kueleza masala haya nilipokuwa niko Moshi yaliyotokea katika chapa ya kwanza mpaka akafikia kusema, nasoma maelezo yake. Baada ya uvumilivu mkubwa juu ya vituko hivi, tarehe 11 mwezi wa 5 2005 niliwaandikia barua kukemea kitendo chao, kitendo cha kuchana na kuondoa baadhi ya kurasa za tafsiri yangu. Hiyo sehemu ya adhana waliondoa ile. Wakaichana. Sasa akawaandikia barua. Tarehe 26 mwezi wa 8 2006 baada ya kugundua njama zao za kutaka kuzitia baharini tafsiri zangu, niliwapigia simu kuwaambia kuwa nia yao chafu ya kuitupa Qurani baharini nimeshaigundua. Kwa hivyo nikasisitiza kuwa wanirejeshee tafsiri hizo haraka. Ikizingatiwa kuwa nakala hizo waliniomba kwa ajili ya kusambaza katika matawi yao Tanzania, nami nikawapa bure nakala 84 za tafsiri yangu. Kwa hiyo nililazimisha zirudishwe. Tarehe 28 mwezi wa 8 2006 waliutuma mtu wao anirejeshee katuni za nakala zangu, za nakala za tafsiri yangu. Bila shaka ziko nakala na tafsiri yangu zilizochanwa na kuondolewa baadhi ya kurasa. Hilo linathibitishwa na baadhi ya wasomaji ambao waliniuliza, mbona baadhi ya nakala za tafsiri yako mna kurasa zimetolewa na nakala nyingine ziko kamili, kuna nini? Vile vile nakala zingine bila shaka zimetupwa baharini, kwa vile jambo hili walilikamia mno. Wazee wakishia walilikamia sana. Kwa hiyo hapa ninatangaza kwa wasomaji wote wa tafsiri hii kuwa ikikutwa ndani ya tafsiri yangu kurasa imetolewa au maandiko yamefutwa au kuchapishwa chapa nyingine ya tafsiri bila idhini yangu kwa maandishi, basi kitendo hicho ni batili na ni chalana, ambapo wenye kufanya hayo ni vibaraka wa Bani Umayya. Hata kama kio mashia watakuwa ni vibaraka wa Bani Umayya, maadui wa watu wa nyumba ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam. Laana ya Mwenyezi Mungu iwashukie wao. Kulani kitu chepesi kabisa, kama vile waramba chumvi hivi, unafahamu? Kwa hiyo hapa alielezea yaliyotokea katika chapa yake ya kwanza. Mashia walikuwa wakichana baadhi ya kurasa. Na ukiuliza katika maduka yao vitabu, hebu ile tafsiri ya Mungu, hapana, haipo. Hawataki kuiuza. Kwa sababu gani? Kwa sababu amepinga swala la adhana ya shahada ya tatu wa ashhadu anna aliyan waliullah. Waulizeni wameitoa wapi, hawana jawabu. Lakini ukikosa kama sana waweza kuiondoa. Naam. Kwanza nauliza, hivi tutaendelea mpaka saa ngapi? Lazima tuwajue kwamba mwisho ni saa ngapi ili maswali tuende nayo kwa vipimo. Naam. Kuna swali jingine? Naam. Nanyua sauti. Bila shaka. Swali kama hili liwe kuulizwa, nadhani likuwa tuko na muhadhara mwisho. Masala ya muamala, kufanya mtu muamala na kafiri au mtu muovu mwingine yoyote, muamala wa kuuziana, kununua na kuuza, muamala huo umeruhusiwa muda wa kuwa huyu anayefanya muamala, unayefanya naye muamala hatumii fursa hiyo kupiga vita Uislamu. Pengine mtu ana duka lake anauza, na yeye ni adui wa Uislamu, na mapato anayopata ni kwa ajili ya kujizatiti zaidi kiuchumi. Bila shaka kumkwepa na kumkata kiuchumi ni bora. Lakini kama ni mtu atarazza kituriziki yake na wala hana njama hizo, na ana sikitu katika ukafiri au dhalala, tuja katazo kufanya nao muamala katika mambo ya kuuza na kununua na kukupishana na mengineyo. Ama katika masala ya muamala, oa ni kuowe, au huyu anaoa kwa huyu na yule anaoa kwa yule, amekuja Shia mwenye kuoa kwako, usimwozeshe binti yako. Wala wewe usijaribu kuoa mwanamke wa Kishia, atakakuingiza katika Ushia. Wewe usijiaminishe nafsi yako, wanawake wa Ahli Sunna wako wengi. Fankihu ma taba lakum minan nisai mathna wa thulatha wa rubaa, yatosha. Lakini kuwaozesha binti zako au jamaa zako, ndugu zako, wanawake, wanawake zako, yani ndugu zako kwaonyesha mashia, bila shaka ushamwingiza katika dhalala. Na pia jana nikasema yuko bwana mmoja akitwa Imran bin Huttain bin Hattan, yule anasema ya dharbata min taqiyin ma arada biha illa liyablugha inda dhil arshi sultana, alimsifia Abdurrahman bin Muljim. Yule bwana alikuwa ni msunni katika Ahli Sunna wal Jamaa, akaoa mwanamke mmoja kharijia tu, akasema mimi nitambadilisha, akabadilika yeye. Wanawake subhanallah, tosha, tusiendelee sana. Naam, swali jingine. Tahadhari, kuchukua tahadhari katika dhidi ya hujuma za watu hawa waovu ni jambo muhimu, tuchukue tahadhari. Lakini idha nazala alqadar amiya albasar, kadari kisha teremka, basi macho nayo pia ufumbe. Wewe ukishaambiwa, ikiwa imeandikwa katika lauhi mahfuz kwamba wewe utakufa siku ya Jumatatu, huwezi kufikisha Jumanne. Na ikiambiwa wewe utakufa Jumatano, huwezi kufikisha Alhamisi. Kwa kila kitu kimekadiriwa kwa Allah tabaraka wa taala. Ama wao wakishindwa katika nani, watu wa bid'a wote wakishindwa katika hujja, basi wanakimbilia katika masala hayo, hujuma, hata kuua na mengineyo wanaweza kuyafanya. Lakini kulli yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Sisi kuogopa watu, tuogope mtu. Naam. Una maswali mangapi? Ni swali moja tu. Ile swali moja. Ha, tuanze na la kwanza. Alafu mnakimbia sana, mnakwenda mbali kwenye maswali mengine. Tusichanganye mada sasa hivi. Tumetoka kwenye masahaba, tumetoka kwenye Qur'an, tumekuja kwenye masahaba, tumekuja kwenye ukhalifa. Swala la wa kufurisha mashia. Siku zote mimi nasema na ninahitaji misimamo hii miwili, kwamba Ahli Sunnah wal Jamaa katika kuwakufurisha mashia wamegawanyika katika sehemu mbili, yani wanaochuoni wao. Kuna ambao wanaohukumu mashia ithna sharia bil itlaq au ala itlaq, ambao ni makufar wote, ila ambaye atabanna madhhab ya shia rafida, yani wale ghulatu shia wote ni makufar. Bila shaka rafida wa ghulat wote ni makufar, Huu ni msimamo wa baadhi ya wanachuoni na kunao. Na baadhi ya wanachuoni wao wanasema hapana. Wale ambao wanajua katika wao wanachokifanya, wao watakuwa wamekufuru kinyume na wale wasiojua. Kwa mfano, leo kama hapa Arusha kuna baadhi ya watu wamekuwa mashia kwa sababu ya vitabu vya Abdullah ibn Nasir. Kasoma shia na sahaba, shia na hadithi, shia na Qur'ani, kuna hati kuna hoja wana. Kasoma hadithi ya karatasi, kuna huyu mtume alimhusia Ali bwana. Alifika hujuma. Mami bwana atahamishia bwana. Lakini hayajui yale ya ndani iliyokuwa tunayotaja kama haya. Bila shaka mtu kama huyu atakana afanye tarayuth. Upole atakumpa hukumu. Hawezi kulingana na Tijani au Ni'matullah al-Jazari, hawalingani, kwa tofauti. Umeelewana? Hii ni kauli ambayo imetolewa na baadhi ya wanachuoni. Sasa mtu asilazimishe masala ya kielimu kwamba rajihi ni ipi? Rajihi ni ile unayopenda wewe. Ufahamu, rajihi ni ile unayoona wewe kwamba rajihi. Naam. Kibwa tuendelee na jawabu, sio? Mmesikia swali? Swali alafu ameuliza kuhusiana na swala la fadak, mali ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki ikawa amemwachia Fatima, ni kwa maana kwamba wao wanasema ni mirathi ya Fatima, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ana warithi wengi. Simajua mirathi nyingi. Nani anajua vizuri mirathi? Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki aliacha mke, aliacha wake 9 na mtoto mmoja na ammi. Na ammi. Unaelewa? Ammi yake Abbas alikuwepo. Na aliacha na wake 9. Hebu gawa mirathi hapo. Watu watapata thumuni. Wanawake wote watapata 1/8. Kwa sababu kwa nini watapata hiyo? Aliposemaje Allah? Hamjui? Hamjui? Walahunna ar-rubu' mimma taraktum in lam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumun. Ikiwa nyinyi mna watoto, basi wake zenu watapata 1/8 thumun. Kwa hiyo wanawake wakiwa wawili watapata hiyo 1/8, wakiwa watatu, wanne, watano, kama mtume alikuwa na wake 9, wote watashirikiana katika hiyo thumun. Umefahamu? Kwa hiyo wanawake walikuwa wapate thumun yao katika mirathi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa pili ni binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Fatima. Atamrithi baba yake kiasi gani? Nusu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema lidhakari mithlu hadhil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Akiwa mmoja mwanamke, ukiwa na mtoto wako wa kike mmoja peke yake, basi atapata nusu. Alafu kana ammi pale, ammi yake mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni Abbas, kwa sababu ammi yupo pale atachukua kilichobakia. Kwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa bin Abbas anasema alhiqul fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dhakar. Wapeni yale mafungu wenyewe, wale waliopewa mafungu wapeni mafungu yao, na kilichobakia basi ni stahiki ya yule ndugu mwanamme au ya yule mtu mwanamme katika wale familia. Kwa hiyo ammi ndiye atakayechukua mirathi ile. iliyobakia. Kwa hiyo masala ya kurithi hapa si ya Fatima peke yake kumrithi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Fatima kweli alikwenda akademi ya rathi na akaambiwa na Abu Bakar radhiallahu anhu kwamba sisi hatuoni wewe kwamba unarithi kwa sababu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamsomea hadithi. Sasa wao wanabuni ugomvi kwamba Fatima akakasirika, hakutaka kusema tena na Abu Bakar maisha yake mpaka akafa, na Ali naye vile vile akawa amekasirika. Alipofariki Fatima hakumwambia mtu yoyote, akamzika usiku bila watu kujua, akakasirika kwa sababu wameambiwa kwamba Mtume amesema sisi haturithiwi, kinachobakia ni sadaka. Lakini mimi naweza kujibu tena pia kwa kusema huyu Fatima naye alikuwa na watoto Hassan na Hussein. Mume wake Ali bin Abi Talib alikuja kutawala baadaye. Alitawala kutoka mwaka 36 mpaka 40 Hijria. Ali alitawala. Je, alimpa kwamba sasa watoto wewe nyinyi mama yenu walikuwa katika ile fada ya mirathi ya babaki. Sasa Hassan na Hussein na Zainab na Umm Kulthum chukueni mirathi yenu. Ni wapi hapo Ali aliwapa? Au na yeye alishirikiana kina Abu Bakar kumnyima? Au wewe ukishamdhulumu mtu basi watu wote wamdhulumu. Hawana nafsi ya kusema kwamba hata Ali na yeye alimpa. Na tafsiri ya aya warithi Suleimani Daud, Suleimani akamrithi Daud, hapo unasema kwamba iliorithiwa ni ilmu, na hadithi ya Mtume SAW inafafanua, anasema al-ulama warathatul anbiya, maulama ni mawarithi wa mitume. Kisha akasemaje Mtume? Fa innal anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhama, mitume wao hawakuwarithisha watu dinari wala dirham, innama warathu alilma, wao wamewarithisha watu elimu. Kwa hiyo cha kurithi kutoka kwa mitume ni elimu, tufahamu. Kwa hiyo haihitaji kuleta chuki na ugomvi na nini, mambo hayo wanayataja katika sura mbali kabisa ya kuonyesha kwamba uovu mbaya na nini. Lakini mbona Ali hajafanya? Si yeye alishika madaraka akawa khalifa na ana jeshi anapigana na huku, na watoto wake mama yao ndio waliodhulumiwa alipokuwa khalifa? Si awapokonye nyinyi nyote mliojenga hapa au nyote mliokaa hapa katika ardhi hii, ondokeni, nasema mimi amiru almu'minin, mirathi hii ni ya wanangu kwa sababu mama yao walidhulumiwa, chukueni ardhi yenu. Hassan na Hussein wapi? Asiyoni chuki mashia. Allahu musta'an. Naam. Tosha, usi. Kuna maswali kwenye karatasi. Sema kuswali nyuma ya imamu wa kisuna ambaye anawakumbatia mashia ni sahihi? Pia anawakubali kuwa mashia ni Waislamu kwa sababu ya njaa? Hii tumeweke wapi? Kama mashia wala mashia wala ni mashia ama wale wa Iran ndio mashia? Sielewa. Hawa mashia wa tutoe makala ya kizungumzia ukafiri wa mashia hapa Arusha. Haya, sisi tusema mtu akithibiti kwamba ni Ahli Sunnah wal Jamaa, tutaswali nyuma yake, au muda wa kuwa anathibiti amethibiti kwamba yeye ni Muislamu, tutaswali nyuma yake. Na huwezi kumpata Ahli Sunnah wa kweli aliyewakumbatia watu wa bid'a hata siku moja. Kwa hiyo mimi sikubali kwamba je kuswali nyuma imamu wa kisuna ambaye anawakumbatia mashia. Huu si sunna, si mtu wa sunna. Sika yeye ni katika wao. Anataka kuunganisha daraja la kuwatoa Ahli Sunnah kuingiza kwenye Ushia. Kwa sababu ukiangalia hao Ahli Sunnah wenyewe hawana juhudi yoyote ya kupambana dhidi ya Ushia. Mashia wana juhudi ya kupambana na Usuni na kuwatoa Masuni kuingiza kwenye Ushia. Alafu wewe sema tuwe pamoja, tukae pamoja hivi. Mnyamaza kimya, mzaka kupenyezea kijitabu hiki. Kimeliko hatimaye nimeongoka. Khalid bin Walid akazini. Abu Bakari kadhulumu. Maneno ni hayo tu. Nilikuwa. Aisha na Hafsa wamempa sumu Mtume. Maneno kama hayo. Si kwenye tafsiri hii yameandikwa hayo? Au ninyi watu wa Arusha mjui? kwamba mtume amekufa na amepewa sumu na Hafsa na Aisha ndio waliomuua mtume. Haya maneno yanasema Mayunga, na ndivyo wanavyosema mashia wote, kwamba mtume aliuliwa na wake zake. Sasa nyinyi mkikaa kwamba hasi kitu kimoja, wenzenu kupenyezeni chini kwa chini nilicho soma, nyinyi wewe utampa kipi? Hebu niambie, mpe kitabu kipi cha kumtoa yeye katika ushia wake, kipi? Sasa huyo anayesema hivyo ni kibaraka anayeajiriwa bila yeye kujijua pingine, au anajijua ili kujenga daraja la watu wavuki wapite waingie kwenye ushia. Mimi siwezi kusema kwamba huyo ni katika hali sunna. Kama si mjinga, basi yeye anajali tumbo lake kuliko dawa ya sunna. Pia asema anakubali mashia kuwa ni Waislamu ni kwa sababu ya njaa. Pingine sio njaa, pingine na miradi mingi pia kumuingizia pesa, lakini kwa sababu ya ujinga. Kwa sababu kuna vitu vili, kuna ujinga na kuna hawa, yani matamanio ya nafsi. Yani kuna shahawa na kuna shubha. Mtu anaweza akapotea kwa sababu ya matamanio ya nafsi, lakini mali iko nayo, na yeye akachangia kueneza uovu. Na mwingine kwa sababu ya ujinga. Yeye ana ujinga, eh? Lakini pingine kwa sababu ya tamaa na hawa ya nafsi ikampelekea kuingia katika jambo ambalo si sawa sawa. Kwa hiyo haifai kuwakumbatia watu hao. Kwa mtu akiwa anajua, haifai kuwazingatia. Mashia wote duniani, hawa wa Arusha, walioko Tanga, Dar es Salaam, Shia Ithna Ashariya, wote kitu kimoja. Wawe wako Irani au wako Lebanoni, wote. Ukishasikia Shia Ithna Ashariya, basi ujue lao ni hivi moja. Watafautiana katika mujitahiduna tu. Mmoja huyu atamfuata Sistani, huyu atamfuata Shirazi. So wajua wao wenyewe kuna Masistani na Mashirazi. Unajua hivyo? Wanaweza kuuana wakati mwingine na kukupigana. Yaani wewe ukiwa mathalan ni Mshirazi, alafu mtu labda akakuletea labda picha ya Sistani, ngali ya Sistani, Ayatullah Sistani. Au mahali kwenye kituo cha Mashirazi ukatundika picha ya Sistani, watakumaliza. Ni vita wanapigana. Kwa nini bwana? Kwa sababu na taasubi hata na wao wenye ndani ya ushia wao tuna sharia. Lakini wote kitu kimoja. Ila kuna tofauti baina Shia Ismailia na Shia Ithna Ashariya. Ismailia wao katika makundi mawili, Agha Khan na Boha. Dhahara, tujaria. Kadhalika kuna tofauti baina Shia Ithna Ashariya na Zaidia. Lakini mashia Zaidia wengi wa zama za sasa ni Shia Ithna Ashariya, yani Rafida. Na wao pia vile vile mara nyingi hukumu yao inakuwa ni moja. Wengi wao sio wote. Na wao vile vile ni marafidha. Allahu musta'an. Kwa sababu Shia Zaidia wao wanamkubali Abu Bakar, wanamkubali Umar na Uthman. Lakini wanamfadhilisha Ali juu ya Uthman. Nasema Uthman ni aula. Yaani Ali ni bora. Ni aula Ali. Hao ni Zaidia. Na wana akhafu dharab. Lakini wengi katika wao leo wameununuliwa na Shia Ithna Ashariya ar-Rafidha. Na wao hukumu yao ni mimi. Kisha nasema tutoe makala ya kuzungumzia ukafiri wa mashia. Hiki kitabu tulichokitoa, tumeandika kitabu hiki Uyahudi nyuma ya pazia, itikadi ya Shia Ithna Ashariya juu ya Qur'ani. Hiki peke yake kitawaumiza kichwa na ni mjadala kwa wao. Utakao watajipanga, lakini hawezi kupata jawabu. Bismillah. Hawezi kupata jawabu la sawa sawa. Na bila shaka kwa hivi ni Allah, Allah kiweka tawfiq, nas'alullah tawfiq wa ikhlas. Kitabu hiki kitawafungua watu wengi kwa wale wenye kusoma kutaka kujua haki. Kwa hiyo hiki kitabu kitatosha kuliko makala. Makala zina wenyewe bwana. Makala zina wenyewe bwana. Kwa hiyo kitabu hiki cha kwanza kitakuja, cha pili kitakuja, cha tatu na kitakuja cha nne insha Allah. Vitafunuliza kila baada ya muda mfupi. Biidhnillah. Mimi naona vitabu ni bora kwa sababu vitabu kama vya kina Mayunga vile inasi tangu mwaka 80 na vimeandikwa, na vitabu bado vipo na vigaiwa na vitapishwa tena na tena vyarudiwa. Sisi tusubiri 40 yauma ni ije ndio tuanze kujibu. Tujibu tu huku na huku tuhangaika. Kwa hiyo zikani. Itakuwaje? Ndio hiyo basi tunasubiri sisi. Lakini mashia tukana tu sababu huyu kadiri, huyu dhalimu. Sisi kimya tu kwa sababu watuhusu si baba zetu wala ujomba zetu. Yatuhusu nini sisi bwana? Abu Bakar kutukanwa ni nini bwana? Si ndio? Kwa sisi tutapigana na wote mikono miwili. Kijao apigwa huko, kijao anapigwa na huko. Bismillah. Wakafa Allahu al-mu'minina al-qital. Swali jingine kama bado mna kama swali lakini. Wasimamizi wapo mpo? Maswali yapo? Nikitazama naona maswali yameisha, wala tazamana machoni. Yatosha. Insha Allah kesho tutaendelea tena muhadhara wetu. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.